بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام السبتين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين، أما بعد، جلنا بسنت يالله جلي تيانتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين بار حق دي نان بروم سبحانه وتعالى بولن جيغل نيغي سنت بروم سبحانه وتعالى تي دوبل ليغا خامتاني موم لا نيو دوبل با نيو جانغ اي حديث يانتي بي صلى الله عليه واله وسلم ni koy sant mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamantene mom mo ñu fekkal ci ñuy jang wi nga xamantene mom moy xet xam xam yi nga xamne ginnaw alquranul karim mom moy xet xam xam yi nga xamne mom mo gën ci mbolam xet xam xam yi comme tay d'ailleurs niko imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala waxe kullu lolu mi siwal qur'an mashghalatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din العلم ما قال فيه الناس حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين مانام ييب مبولم خيت خام خام ييب مانام دانكا اي تولو باري لا رك اي مانام بافا خيتو بافارداج لا رك preoccupation لا رك يو خامتني موم لا نيت ني preoccupé و يو خامنا دانكا نجارن جي بو نكو نختالي par rapport ak deug deug li tax ñu xam xam dañuy gis na nyarign bu neew la bamou def manam ben xam xam ben manam mom moy alquran manam buñu jëmmé alquran len ñaara ci def moy al hadith ak fiqh manam fiqh lepp lo xamantene manam dans son sens le plus global manam moy xam xam lepp lo xamne day wër wër lo ci nit ci xam deug deug ana la wara doxale ci digënté ak borom subhanahu wa ta'ala mo xam ci walu pass passam la mo xam ci walu ay jëfum la mo xam ci walu ay doxalinam la mo xam ci ay walu jikkum la mo xam ci lan moy li nga xamantene manam mom moy lu wara selal xolam la kon lepp lo xamantene yudul yoy lolu manam mu ne kon nak xam xam moy li nga xamne nit ki dina wax ne hadathana manam netali nañu nangam ak nangam manam ke wax joju day juk moy wax di nga xamantene mom moy jugge ci generation dem ci benen generation ba ci yusuf sallallahu alayhi wasallam lolu mom moy xam xam deug deug wa lan lu dul lolou rek mu ne fa waso ci shaytan ko fa ay jax jaxal shaytan la c'est à dire manam ay troubles obsessionnels hein yu shaytan rek la manam kon xam xam moy ndax xam xam moy lepp lo xamantene lolou day am wax jo xamantene du wër ak tassal bu deug go xamantene fofu lay teggu imam sufyan as-sawri rahimahullahu ta'ala dafa don wax ne iza fa'ata an la tuharrika ra'saka illa bi dalil faqat ko fekkante ne meun nga ba soy do yeungal sa bokk sa manam sa bokk do ko yeungal lulu nga tek ko ci lo xamantene ci ab dalil la mu ne boba nang ko def manam kon lolu dalil nak mom moy comme niñ ko xamé won ci alquran la tambalé ak hadith yanté bi sallallahu alayhi wa sallam imam ash-sharani radiyallahu anhu dafa wax sabit rahmoullah dafa wax ci ci soit ci ifsadu talibin wala ci qawaid ci al qawaid sufiyya ok wala ci al mizan ben ci ñet téré yoy la dama jappu ci ban lab gisee ci ñet téré yoy mu ne li nga xamne mom moy buñu yentir sallallahu alayhi wasallam bu waxé né yowmal qiyamah teranga gi nga xamantene deug deug mom lañuy dencal borom xoxo bi ba jox leen martaba yentir alayhi salatu wassalam giir doonu bu mat ci giñ ko doonu bu yowmal qiyamah manam mu ne du fuqaha yi nga xamné ñom lay fuqaha yi kété mu ne ñeneen borom xam xam yépp kenn taxul ñu ci wax ba mu dess borom xam xam hadith yi nga xamantene ñom dañoy jàngé hadith ci ak xallale manam kon lolu mom moy mune ñooñu kesse ñoom ñoo tax ñu def parce que ñooñu deug deug ñoom ñoo doon xam xam parce que ñoom liñu doon mo lolu mo tuddu xam xam manam degge na ci diw wala jele na ci diw kofu jele na ci diw mu jele ci diw ba min yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena wala yenen tibi sallallahu alayhi wasallam defna wala yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fekke na lolu kon yoy yep yoy lolu lañu tuddé kon xam xam té lolu mom moy li nga xamantene mom lañuy jang suñu detaay yi wallahi alhamdu wal minna benen bir yi nga xamantene tamit war nañ ko ñu ko sanké tamit borom subhanahu wa ta'ala moy tok bi nga xamantene mom lañu tok ci jotay yi borom subhanahu wa ta'ala kenn ku nekk ci ñun mu am benn place bo xamantene mom la la tek ci jotay yi ngir nga wara manam soit fekki jotay yi wala nga am lo ci def comme ni nga xamantene non la ko doon waxtane demb ak benn mbokk manam borom subhanahu wa ta'ala yentibi sallallahu alayhi wasallam bu le tarikha bi sir ahmed tidiane radiyallahu anhu manam mo am kenn ku ci nekk ci ñun ko xamantene dafa am place bu ngi ko tek ñi daf leen tek pour ñuy jangale ñi daf leen tek pour ñuy lal basang yi ñi daf leen la tek pour ñuy cotiser ñi da leen tek fi pour ñuy ñuy japp ci wutum sal ñi daf leen fe tek pour ñuy seddel boisson ñi da leen tek pour ñuy ranger table et chaise et cetera manam kenn ku ci nekk ñi da leen tek pour ñuy tok aussi ñu et cetera manam kenn ku ci nekk manam benn rôle nak da konti wul ak benen rôle bi manam mu ñu ne comme diw mom rôle sangam la yor mom manam du yor ñaar rôle duñ ko cumulé kuñul de mandat lolu da konti wul manam du ñu téré ci manam buntu bobu waye li nga xamne dal mom ci gattal dal mom moy kenn ku ci nekk li nga xamne mom fi la la sëriñ bi tek pour nga dox deug deug bo buul ko xépp buul japp rek wayelu tuti la wala yoy té kenn ci ñoom gënul keneen ci luddul ci fonk gi nga fonk service bi nga xamantene ak rôle bi nga xamantene fofu la sëriñ bi tek ni ngui koy fonké ni ngui koy téyé ni ngui koy jappé ni ngui koy lolu fofu la gënënté gi nek mais gënënté gi nekul ci rôle yi ci jëmmé bopam bu amé président de la république mom moy xol ku ko neex mu def ko directeur de cabinet keneen ki ñeneen ñi mu def leen ay ministre ki mu def ko premier ministre ki mu def ko ministre de l'intérieur ki mu def ko ministre de la justice ki ci def mu fal ko directeur de société sangam seenu gënënté mi ngi aju seen mérite mi ngi aju ci kenn ku ci nek rôle bam la jox nang ko defé ñi kessé la mbir mi defé kon lolu tamit mbir la bo xamantene lu mata baye xel la te kenn ci ñoom manam warul jappene mo gën keneen ci ci def manam lolu mom motax kepp ko xamantene ya nga am benn rôle bo xamantene gis ngeen ni borom subhanahu wa ta'ala defal na la xewul bu ruy nga diko def ci kepar yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci kepar ci rahmat tidiane radiyallahu anhu na la sant yalla bu baax ci xamne defal na la xewul gu magam go xamantene yalla def mo xam lan la toll mais aussi nang ko baña jappé comme lo xamantene da nga nan masala man ma ngi def nangam et que budu won man en tout cas angle sangam nangam mom dox wala yu mel nonou lolou kep ko xamantene ya ngi xolé mbir mi nonou wala ya ngi koy doxale nonou na nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala ni yent bi sallallahu alayhi wasallam ni te rahmatu jalla radhiyallahu anhu kenn ku ci nek ci ñoom dina la xoli nu manam doye di ci kan manam da ngay muccu doye di ci kanam te it da ngay dal manam xetu jeppi go xamantene mom lay am jëmele ci yow la manam ko lool yep tamen benen mbir la mo xamantene bu mata baye xel la ba kepp kenn ci ñun mu baye xel ne mom nekkul manam borom subhanahu wa ta'ala dako am manam dako tek ci rôle sangam xam ngeen ne tay manam buñu gisee ni kamil bi mi ngi dox ak yu mel nonu manam ginnaw yalla dañ nan sun mukhaddam la manam mukhaddam mom moy fi de la kamil di envoyer texto yi di ki ak yoy di rappeler gaay et cetera ñu gis ne ko kamil yi ñi jang ni tout temps yoy tamit buñu gisee muy dox mom fofu autre fo lako serigne bi tek ne ko del jouer rôle bobu voilà lolu tamit jouer rôle bo xamne mu am solo la et cetera gis nga yeen lañ kale bi yeug yoy et cetera ak ayene manam mbir yi kenn ku ci nek dafa am fuñ la tek dou l'importance tamit kenn ku ci nek par rapport ak yow fi nga gis ni manam fofu lañ la tek manam nga jouer ce rôle wallahi lazim gëreñante gi ak ci digënté nit ki am borom subhanahu wa ta'ala fofu la nek nekul fere kenn ku ci nek ak fuñu la tek benen bir bi nga xamantene kon legui kon hadith yi nga xamantene mom lañuy jang tay manam moy hadith ginnaw biñu jangé ñaar buntu yi nga xamne ñom ñoy ñëpp ci kitabu tahara muy babul miyah ak babul aniyah manam lay kon insha Allah taala al imam al hafiz ahmad ibn hajar ahmad ibn ali ibn hajar al aqlani rahmahullah taala ni ngi indi tere banam buntu buñu wax babu izalatu najasati wa bayanha buntu manam babu buntu izalatu najasati dindi sobe tokhal sobe wa bayanha ak diko leral ba dañuy gis ne borom bi manam buntu bi borom xam yi rahmatullah alayhim dañ koy wutal ay xéti buntu yu bari amna ño xamantene dañ koy tuddé babul najasa manam buntu sobe manam ngir leral ci lepp lo xamantene ay masala la yo xamantene dañuy wërwër lo ci sobe am ni nga xamantene dañ koy tuddé babu izalat najasati wa bayani akum ni ko al imam hafiz rahmatullah alayhi tuddé fi mi ngi nonu souvent shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñokoy faral di tuddé non amma maliki ak ñeen ni def rahmatullah alayhi ñoom souvent babu najasati rek lañu faral di wax wal hanafi rahmatullah alayhi ñi nga xamantene leg leg bu fekk na hanabi rahmatullah alayhi ñoom tamit dañ koy tuddé nonu wala leg leg amna ñeneen ci borom xam xam hadith yi solo fi nga xamantene mom lañu tollu leg leg buñ ko wutal benn buntu kessa da na buntu sobe wala yu mel non mais dañ koy tuddé nenen manam leg leg ñu tuddé ko tamit manam ñu ñu duggal ko ci buntu da na ko tuddé ni ko man masal taharatul khabath manam di leral ci lepp lo xamantene da fay addu ci walu labu sobe niki nonu leg leg amna ño xamantene comme ku mel yenn borom mo hadith ku mel al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala masalan mom ci am nga dul ahkam wa buntul majyu wa ghayri lako tude manam buntu ci walu majyu ak leneen li xamantene manam mom moy yeneen ak yeneen mbir yi nga xamantene dañu melne dañu dañ ko jigeñ ko du gis ne borom xam bi rahmatullah alayhi solo li nga xamantene manam mom moy ni ñuy gisé ak ni ñu tey teurele mbiri ak ni ñi doxale non lañu tuddé buntu bi né buntu bi kat buntu sobe la wala ñu tuddé ko nenen amna buñu xolé nak askanante gi nga xamantene nak mom la mbir mi askanante manam buntu bi al imam al hafiz rahmatullah alayhi tek fi tud askanante gi nga xamne mom la askanante ak buntu bi nga xam yi nga xamantene ñom ñoo ko jitu mom moy buñu xolé yoyep kitab tahara la ñu nek manam moy ci téré bi nga xamanteni mom lañu tuddé téré bla lepp li nga xamanteni dafa addu ci walu masalé la ak ay luñu ci wara jangé manam ci suñu téré bi nga xamné mom lañ né parti bi ni ci fofu lañ ko duggal légui mu am téré manam buñu xolé dafa ñëk indi buntu bi nga xamanteni mom moy buntu ndox bo xolé dafa ñëk tuddu babul miya manam ndox mom lañu jëfëndiko ngir mëna la manam mo xam la bu sobe la wala la bu tek la loolu da ci ñew legi insha Allah day gis ne ndox mom mo li nga xamantene mom lañu jëfëndiko te mbolé borom xam xam yi rahmatullah alayhim a part hanafi manam mbolé borom xam xam déjà d'accord nañ ci ne ndox dey dindi sobe et que bu fi ndox amul ci walu la bu tok souf mo koy remplacer comme li nga xamantene non lañ ko xamé pour mën tim amma li nga xamantene mom moy tamit kon lool d'accord lañ ci a pa xanafi rahmatullah alayhi ndox rek mo mën dindi sobe comme li nga xamantene non lañ ko gisé won ci ban hadith hadith ko ko ak ma masala bobu yakarna fiñ ko jikke gisse moy ci hadith bu non hadith bu dekk bi ci lañ ko jikke gisse waaw moy ñaata xéet ndox ñu am ya waaw masala bobu fofu lañ ko jikke gisse moy ñaata xéet ndox mo am moy ci hadith bu dekk bi légui kon buñu xolé légui mu traité kon walu ndox ba paré mais ndox mais ndox dafa am ay xéetu ndox té bokk na ci xéetu ndox yoy moy ndox mu laak ak ndox mu laak té la bala té ak ndox mu sobéw ak ndox mu ñu sip han naka la tahir najis ak amna makruh waxon nañ makruh tan moy ndox mo xamne dañ ko sip ah yi demé nek lan comme ndox yi nga xamantene ah wa ma ul mustamal wa fay ndox muñ defandiko ak ban lol ndox mo nan la tuddu ndox mo xamne lu la daf ci dugg mais déjà bu ci duggé pour ñu mën statuer ci ndox bi il faut que ñu xol lan dédé aha ndax am na soppéku ci ciak gi wala ci xet gi wala ci melo yi légui bu bëgg am dañé mu am bénen xet mais ndox bi nga xamné dañ ko ci bokku na ci ndox mu ñu wax ma umu sahmat moy ndox mo xam dañ ko tek ci jant bi bam tangu jël wala ndox mu ñu tangal ma umu sahhan ndox mu nit angal ni bu tangi jeul nga xamne nit ki bu ci jappou yoy da naka mom fim toll bu meuna tiawlo yoy tax dafa tang lor wala ndox bi set lor aussi yoy tip biñ ko tip ko jeugandiko ci walu jaamu yalla man walu jappou lor la manam ndax dañi ndax nit ki manam xam ko jappou dang ko wara def manam jaamu yalla fekk sax xol dafa addu ci sa borom xana taala mais su fekk ne dang ko jeugandiko waye yow fim toll jappou gi yaangi jappou mais da dug punition nga ko tek da dug ak mbugal nga tek te japp gi hein ak yuma non da meunta ñak rek waye kono to duma ko def nak voilà legui ak lan ak masalan manam hein ñi nga xamantene dañ leena mbugalon souf sa comme wa ar samul sen ndox voilà comme xet bogo ten yoy non wala comme niñ ko gissé won ala ko li xamin gissone nañ ko ci ay détails wala xamdu wal minna légui kon amna ndox tamit yu ñu sip ak tamit xat bu naané ci ma sa maliki assalamu xat bu naané ci bénn ndox ndox moma dañ ko sip ci ñom han wala mais baatu sip la lay tékki ndox mu ñu sip bu ñé ndox sangam lañ ko sip la lay tékki ginnaw biñ xamé ni bi laté la balaté la lay tékki ndox mi dafa laacc day la balaté lan lay tékki voilà manam mën na ci lan nga né légui tak bu ndaw moy lan waaw légui lolu am japp lolu mën na dé ah voilà manam mën na ci japp waaw tangu ci tangal fara han lo ba pare mën na ci dindi sobé lolu mom moy ndox mi dafa laap da day laap laap ndox mu laap lan lay tek ma hun fa lan lay tek ha voilà sunu sala neena ndox mu ñu joyal moy la legui kon moy lan mom ndox mu ñu joyal ndox nan lañ ko waxe ci arab ma mutlaq naam lan lay tek ah wala moy ndox buñ ko waxe moy ala asl khilqati alma ala asl khilqati manam moy ndox ci ciosan ak nako yalla bindé moy buñ waxe ndox tay buma ndema may ma ndox li ngay indi lolou lañu tuddé ma mutlaq moy lo de manière absolue wala conception bima ci am de manière absolue lolou mom moy ndox mom moy ma mutlaq légui lan moko wutale ak ma upahu tahur moy lan lu lo lay tek lan luy la te la balat voilà lol moy tahur legui lan moko wutale maul mutlaq ha maul mutlaq ci tahur alors que bari dañ joye ne kon mais comme par exemple là wa parce que ci maaw la ko am na ndox bo xamné day jaar ci ay ñu ay ko yo xamné peut-être reine garab yi am na transformer ci né lolu est ce que da koy génné ci islaham do manam mu nek ben xéetu nak wala yoy réelu garab bi sax ci wala bok couleuru souf ci mu nekké nek souf ci nek ban ba couleur bi ci ci jaxaso ci ndox momu dootu nekati lan day nek ba tay mawul nit la day nek ba tay mutlaq légui lu ko wutul ak kon taxawu ci xéé am na ci ci wa Allah lo xamné mu ko soppé kan sel fi légui lolou ngéné day lan ndox bi day don najis voilà lolou voilà légui ndox mom kon day soppé wu voilà légui mais kon lan mo tax ma un tambour kon lan moko wutale ma un mo tax ci sam wa ci sam voilà ci sam day mo ci kombuja ci la terre ni non wa wa mais lolou mo tax la Ah Wow, lool mom moy la lool moy mutlaq non les formats un mutlaq ce qui veut dire que ma un mutlaq mun mako def defo ci jamu yalla si c'est la voilà mais légui Ade. Ah, yenn ko le tour. Ah, mutlaq, hein? Non, mutlaq ak tahur legui tayel mo wax len différence. Bari wul. Bepp ndox bo xamne mutlaq la tahur. Lol déjà ben affaire la. Lepp lo xamne mutlaq la. Mutlaq moy lo xamantene namu, hein? Wow, wow, wow. Ni mi fa tay xorom wow no dans son milieu naturel voilà l'eau dans son milieu naturel mom lañuy appel mom lañuy tuddé ma'un mutlaq lu lañuy tuddé ma'un mutlaq légui nak buñ nan ma'un tahur na moy lo xamantene dafa am lu ci dugg té du sobé mais duguna ci ndox mi dañ koy diggle manam amna lu sopp comme tay par exemple bu fekkene ne terre la ni nga xamantene da fay jaxé ñu mën ko tej terre bo xamné da fa jaxé ñu tej ko ay xobi garam duggu ci ba soppi couleur bi wala chakka gi wala xel wala xel gi wala chakka gi wala wala wala wala melami muy couleur bi bobu dañ koy dañ wax né ndox mi dé do né soppé ko nak kon genn na ci ñu la mo mel dans son milieu naturel de manière absolue légui je toxono fofu ñew na nek na ndox mu lan hein taw mais lat na day la balaté batay lan motax parce que dañu djéggelé parce que bu doon affaire bobu sharia bi ci tenir rigueur problème day am kon deug bi dir que téru dëkk bi su fekk internet xobu garam yi dañ cey wad wala etcetera rek day daal ya kon loolu lañu tuddé lan taw comme tay par exemple beurigo xam nga tay bu fekke dina beurigo yi dama cey def dox bu tangé nak bi tang beurigo bi da ngay jëf ci gis ne xatu nox nit wala bok tapko bi day melni lu xawalal la beurigo bi mais malgré lolu soppinako mais la dañ koy djéggel mais taxou lay doon batay manam laap na fay la balata batay comme tay par exemple bouteille bo xamantene dañ cey defone exact wala oxygène ñu raxas ko ba paré ba raxas ko ba mu jéx bo xamantene essence takatu ci oxygène takatu ci baxna mu wut lan ndox dugul ko ci biir xet gi muy gis né affaire bi amna ben xetu oxygène dafa melni lu ci dégalé wu wala essence ndox momu dañ nan ma tahur la donte genn na ci lan le fait que mu nek ma'un mutlaq li mo différencier entre mutlaq ak taqwa baax voilà légui légui kon buñ né ndox taxour na kon limi tek moy lan la et la balate manam mën na ko jëfudiko wa wa pour jamu yalla wax moy japp ak sangu far ak lan ak dimbi ci sommet voilà légui buñ né ndox mi latna parax ni latna lan lay fekk voilà moy mën na ko jëfandiko ci voilà moy mën na ko jëfandiko ci adage manam moy mot pour top pour nan sangu serlu quoi pas sangu farata hein ak yu mel non mais mënumako defandiko ci jaamu yalla legui tay mën na ko nan tamit amna bob benn mbir bu mo faté laj moy ma'un muqayyad hein ma'un muqayyad moy nan ndok voilà exactement lol mo moy lan manam lu muy tekki buñ né ndox bi dañ ko teñ bi dañ ko spécifier lan lay tekki mais ndox la wa bokku la ci yéne xet ndox moy comme lan moy comme par exemple pour gaz waaw voilà wala yi rek wala wala yoy kon ay ndox la yo xamne dañ ko lat dañ ko teunk wa dañ ko particulariser voilà legui buma ne makru ma ndox mi dañ ko sip bu mu tekki ah dengen ko lu mu tekki ah wa okay mais suma amul benen duma tim mom lay defandiko lool moy ndox mu ñu fit legi buma ne ndox mi dañ ko ah ban mo def na def dafa sawew lu muy tekki ah munuma ko da mi munuma ko defandiko ci ben anam munuma ko ah mo fi jol mo voilà mo wala mo dafa sobe won na ci jenne sa mom xel ah wala han wala la ma labal ko nan la koy labale lol tam jangon nan ko han okay dama koy julli han tay buma amé ben ni ah buma amé li ndox mi ndox nek ci sobe dal ci duma ko tour bu fekkante ne surtout su fekkante ne bari wala wala ma am lu tollu ni ci ndox mu sobeu bu moko tour dama koy jël jaxante ko panu ndox mu def ndox mi day la laba mo def ci ndox bu mu ko am na yeneeni forme yo xamantene gisoon nañu dem biñ ci tollé alhamdullah legui kon yoy mom moy lan kon ndox mu sobeu legui nak ginnaw biñ jugé ci walu ndox mom ah ci masalay ndox légui ñu ñëwoon ci masalay ndax lan mo tax parce que ndox pour ñu mëngu jëfëndiko ndox du nekk ci air bi nonu kess pour ñu mëngu jëfëndiko yi bo mo am ko mako def parce que samay loxo yi ah samay loxo yi mënu ma jëy ndox bi il faut ma am ko mako duggal def ko ci récipient lolu mom mo am indi babul aniya buntu ndox buntu ndax wax ndax yi nga xamne dañ ko téré nga xamne mënuma ko jëfandiko yi nga xamne mënna ko jëfandiko yoy gis nañ leen ci lañ jugi ci jotaay yi wéx alhamdoulillah légui bi walu sobe amé solo gogou am solo pour ñu mën différencier ndox mi laak ak ndox mi sobe wu il faut mu outel buntu bun sobe wala mais amna ko tamit benen bir bu fi ané moy sobe ben laj day da di ñew moy lan mo taxal imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah waxul ba bu tax manam buntu li nga xamne dafa lat xam nga tay comme ndox mi mën jëfëndiko moy ndox mi lan laté la balaté wala bok bir yi la légui lan motax traité wul yi la mu traité lan yi sobé wu parce que sobé mo gëna tout ci sa ci mbiri moy la lool moy al aslu fil ashya'i at tahara lool qa'ida fiqhiya la al aslu fil ashya'i at tahara al aslu tosan fil ashya'i ci mbiri moy at tahara ak la au lieu mu nek fi nan sugar latna khorom latna coca latna yaay reug ataya labna khar labna nak labna beuri labna geuleum labna han tay buñu fi nekkon di limi lab nan khalif labna or labna han buñu fi nekkon di limi lab kon du jeex day bari bari way bo xamne duñ ko meuna tag légi nak mu daal indi li nga xamantene mom bari wul bari way goxu mom meun nañ ko tek moy lan moy sobe mu daal indi buntu sobe mu na baagun buntu la bo xamantene dañ ko noppé buntu la comme niñ ko gisé won moy li nga xamantene mom moy li tax ñu meuna dugg ci mir mën ta genn ci yoon wa lan moy bunt waaw moy li tax non étymologiquement albah ba étymologiquement buntu moy lan li wax moi ni tax mo meuna dugg fenn ak jinné ci yoon comme ni alcorane wax né waqtul buyut min abwabha diké len kër yi ci seeni buntu manam ku dugg ci kër tay du gis ko mu ñangu mur bi dañuy daal di commencé ñaaw ndiot ci embirum niki nonu bu jaaré ci parentère bi nonu lu xew ba tax mu wara jaar ci parentère bi té jaarum ci buntu wala kon lolu mom moy étymologiquement mais tay est ce buñ né buntu ndox buntu han la law ndax yi buntu sobé est ce dañuy nek di xalat né moy comme wala la lay xalat dañuy xalat né moy li nga xamantene daf ñuy dajalel ay masala ba nga xamantene li suma ko mëné bu maîtriser ko lepp lo xamantene mu adura ci question yi ni momu lambo da la fekk ne xamna lolou la tax ñu wax ne buntu la ñu sappi kon bi nga xamantene dafa aju ci walu izalatin najasa izala manam mom moy ak tokhal manam mi moy zala yazulu fofu la joge zala moy lan tokuna yazulu dana tokku legui azala mom nak moy tokhal na ci ba tokhal na xolo comme fi ay bi di wax ne fa azalahum shaytanu anha ci ben njangi manam moy iblis bi mom adama alayhi salam ak sayyidatna hawa alayhi salam bi ñu nekké ci aljana borom bi ne fa azalahum shaytanu anha shaytané daal len fay tokhalé manam dal di fay toxale waw ni toxo ko dal di joge fofa dal di ñew waw lool moy izala manam moy ak toxal jele len yigitiko legi nak fi buntu bi ni daf ñuy jangal nan lañuy toxale manam nan lañuy yikiti sobe kon an najasa manam baatu najasa la mom tamit mom mi ngi juggé manam ci najasa dañu wax najasa najisa yanjus di wax yanjis manam dañuy wax tamit najisum di wax najisum di wax nijsum yépp dañ koy wax légui moy ak sobe sauf que borom ko xam ni rahmatullah alayhi dañuy wuté tékantal entre buñ la nangam buñu wax tour bi moy ismu bi né nangam dé sobe la dañ nan lolu najat lañuy wax bu fekk internet sif abi lañuy wax manam moy melo bi attribut bi dik manam di wax na nangam dafa sobe wu lan lañuy wax najis bu dé gola dañ nan najat bi ñu né najisu attribut voilà donc wax innamal mushrikuna najat deng kon manam sobe moy kon lool la legui nak kon izalatu najasati wa bayanha am diko leral wala moy wunni mbir bamu feñ bamu leer éclaircissement explication yi nga xamantene ñom ñoy tay kon buntu bi daf ni al-imam Ahmad ibn Hajar rahimahullah daf ko noté pour deux causes principales ña bu ndeuk bi mom moy la moy wone até li nga xamantene mom moy izalatu najasa manam mom moy tokal sobe manam ne sobe bu fekkene dafa am fu mu nek ana nan lañuy def ba dindiko ak ana nak lañ koy dindé ak yam bir mom lañ wara mëna jëfëndiko pour dindi sobe ak lan moy ni nga xamantene manam buñ koy dindi non lañ ko wara manam procédé biñ wara jaar pour mën tokal sobe bi lolu mom moy première cause bi nga xamantene mom la mom la yindi deuxième cause bi nga xamantene mom moy bi tax mu indi buntu bi mom moy day leral muy wa bayaniha manam day leral ana lan moy sobe ci jëmmé bopom comme yam bir ñoy yi nga xamantene dañoo sobew bu ko defé bo leen xamné né à partir de ce moment là di nga xam mbolam yeneen bir yi nga xamantene lan sobe wuñu légui nak mbir yi dañoo sobe dañ né ci ciosan mbir yi dañoo lan dañu la lool moy al aslu ashay at tahara sa borom subhanahu wa ta'ala moko mom mo ne manam ci lañ ko jange bok ci ay waxam ndax dafa wax ne wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an mom borom subhanahu wa ta'ala mom mo len bindeul mbolam mi nga xamne mom mo nek ci kaw suuf ci mbolam ten kon lepp li nga xamantene mom mo nek ci kaw suuf ci borom subhanahu wa ta'ala dafa ko bind pour yeen donc bu fekké dañ ko bind pour yeen manam di wone xéewalum guruy ak ngeneelam gu mag bi ci yeen korontol lolu mënul nek lo xamné après day sobo bu bind ko mën jëfëndiko parce que yow bala wéré man ah gurul man gurul xam nga ni gurul won man do am auto xam nga mo la gurul won man do am auto mais fekk auto bobu ci demmi bopam bi may bako ci sa kaw auto bi moto bi ba moteur bi baxul pono bi baxul seuji baxul dara munul dox munul daw munul ko tal amul assurance d'ailleurs kenn munul ko daganal munul daganal assurance ci mbir mom et cetera bo wax jollu do mérite bara wax jollu ngay taxaw ci man nanu bu duur man duma am auto bu boba boma ko waxe man hey mo kontrola wax sa auto bobu nga xamantene kenn munul ko dawal moteur bi baxul du ci baxul dara baxul ci munuma tax sax ba am ci assurance mom kay ap for choono la mo gëna indi sax jonne la mo gëna indi kala ki ndari kon lolu ci lañu xamé ni kon borom bi subhanahu wa ta'ala bu ne mom mo lan tagal mbolam li nga xamé manam mom mo bind pour yeen lepp li nekk ci souf ci lolu limi tekki kon moy li nekk ci souf ci après dafa dagan après dafa lan lap ba kérok ñuy xamné manam ñu am preuve ak ay argument yo xamantene dañuy wané ni mbir mi mom kat legui am nañu arté de preuve arté d'argument pour wané né dafa lapp comme ñu xamantene non la manam tay en principe nit en principe deful dili comme ñu ko xamé yow tay bala nga mën taxaw né ki kat def na deli nango tek ay pen il faut mu nek ko xamantene il faut ñom argument ay preuve yu doy manam mais mu no fekk nit ci mbedd mi rek nga nan bo en principe nit ki dafa jubali mu no ko rek en principe ray na nit en principe do mu no rek parce que tout ça c'est le contraire voilà présomption d'innocence en principe dafa innocent ba kéro mu am argument yu doy pour mu ko inculper ci wala pour mu ko voilà pour tek ci kawum atté niki nonou mbir mi fi tamit mak ala yi non la dewe baxna en presse mbir ben la legui benen mbir benen ay bokku na ci ay benen ay bu koy wone moy bim nan wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu borom subhanahu wa ta'ala mo len dagata mbolam ni nga xamne mo nek ci asaman ak mbolam ni nga xamne mo nek ci suuf ba bare mu dal jami'an mbolam sen lepp minu ci mom la joge kon lool manam daf koy wax tamit ngir woné manam xewul bu reuy gi nga xamantene mom la am ci kaw minde fi ha ha kon li day wala xewul bu reuy gi nga xamantene mom la am ci kaw minde fi ak ngeenel gi nga xamantene mo ngeenel bu mag bi nga xamantene mom la am sen kaw subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal wa 'azma sultanuhu wa taqaddasa asma'uhu li nga xamne benen kon lolu principe bo xamantene bu mata baye xel la kon lolu mom moy lan legui lolu luma ci jele moy bu fekkene dafa am ñaari borom xam xam kenn ki ñew ni ma nangam sobe la kenen ki ñew ni ma nangam de du sobe buma laaje ki ma re nangam du sobe niko lan moy sa preuve mom meun na ni ma amna preuve bu deuguer moy al bara'atul asliya lolu lañu tudde tamit al bara'atul asliya manam moy ci ciosan mbir yi muccu gi nga xamantene mom lañu muccu ci sobewu ak haram ak ci farasa tamit manam en principe da wawul sama kaw dar amu ben obligation en principe ba kero moy am argument yu solide yu suffisant pour wone ni nangam dafa war sama kaw manam tay kenn bu dul ñew na ma nangam farasa la ci yow dafa war sa kaw ay droit la ay devoir la ludul ma am argument yu may wone dafa war sama kaw comme masal julli surul won argument yi mi mu egaloé wone ni vraiment dafa war sama kaw kon ton dama japp la waruma mais di argument yu bari ñew deugul ci la xamé ni nek rek julli dafa war sama kaw dudak niki lolu farata niki lolu lu haram tay awul benn ñam bo xamantene dañ nan haram la ci yow ludul la argument ñu won mané dafa haram ben ka ben exception mo am ci walu haram goom moy al abad moy jox ñu né lool mo exception al asrul abad at tahrif manam ciosan ci masalan tay bo nit ki comme tay bu né ndaw ci dagan nako wala haram nako lool nak par contre ciosan mo moy ko haram ba kérok ñu am argument preuve yi wala ni ndaw ki dagan nako manam da dako tak may nañ ko ko mais en principe dako haram lool moy exception bi wa til abab moy at tahrif voilà denga lool mom moy exception bi suñu lool yeneen yi ci def yépp dañu lan manam preuve manam ki bi ciosan bi mom moy dafa dagal niki lolu ciosan moy dafa lap legui lolu lañu tuddé bara'atul asliya fuma ñëwé kon ni borom xam xam bu ñëkk bi nekk wa yow manam ki na mom nangam day du sobé buma nekk mais yow fa nga tégg wax ci mo ne mom ban ci moko tégg moy al bara'atul asliya manam moy ci ciosan mbir yi dañu lap fofu la tek sama affaire awu parce que kum gisu argument preuve ben texte buy wone ni nangam dafa sobeu kon man dama nan dafa la maneko wa baxna ma dem fete ji benen serigne bi ma wax mom lema affaire bi kat dafa sobeu boko laye argument mom buma ndulul argument yi solide rek damay japp ne waxam mom duma ko mën japp jëfëndiko alors que pourtant soxla wul muy argument dina mom ben argument la am moy al bara'atul asli moy ni mbir mi ci tosan dafa sobeu dafa la loloy tosan baxna legui lolu benen ben masala bu am solo bo xamantene dañ koy bombeul mbir mi len ci dina lolu mu am yeneene masala yo xamantene tamit dañ koy gis moy dañu xamne sowe borom ko xam yi rahmatullah alayhim dañ ko xadale ci ay xéti xaj amna luñu tuddé dañ ko xadale ci solo bo xamantene dañ nan dañu an najasatul haqiqiyya ak an najasatul hukmiyya lolu ben xaj la mu am benen xat buñu tuddé an najasatul jamida ak an najasatul ma'i'a koko benen xat la ñu xadé la ko benen an najasatul mar'iyya ak an najasatul ghayr mar'iyya ñu benen xat loolu moy lan loolu moy an najasat al hukmiya moy sobet go xamantene kodu acte la manam ci acte yum ci la nekké sobet kokku mu am benen sobet bo xamne mom an najasatu haqiqiya la manam moy ci ni mo nekké ci deug deug la nekké sobet dans sa réalité anal nem mom sobet la lolu moy borom xam xam yi nak rahmatullah alayhi fofu dañu wuté ci ana lan lay nekk budé hanafiyé rahmatullah alayhi liñ jappé né mom moy an najasat al haqiqiyya moy lepp lo xamantene mom jëm ci bopam mom lañ wax manam mbir mi nga xamantene mom lañ wax sobé rek liñ nane sobé lolu ñom kon lolu ñom manam kon ñom sobé moy al khabas lañ ko tuddé manam moy moy ak sobé parce que dañuy am parce que fof buntu bobu li sax lañu waron jëkke moy na laat dafa am ñaari xéet té loolu gisoon nañu moy taharatul hadath ak taharatu khabath taharatul hadath moy laabu tej lepp lo xamantene tej la dafa am laab buñ ci laaj dañ koy wax tamit astah ah lepp lo xamantene tej la manam moy nit ci dafa am lu tax mu wara japp pour meuna julli wala mu am lutax mu wara sangu farata pour meuna julli lolou lañuy tuddé tek mu am lañuy tuddé ah sobe xamat moy li nga xamantene lolou bu nekké ci kaw yéré nit wala mu nekk ci yaramam wala mu nekk ci place bi nga xamantene fa lay tek ciirum yi budé julli lola day tax bu julli ga du wer ci waxu lepp ci borom xoko bi dina ñew ci xantal bobu inshallah ci ndax taharatul khabath ban acte la yo ci mazhab fuqaha yi rahmatullah alayhi leen kon lool moy kon buñ jappé lool manam moy buñ né dañuy jël wax ji gëna siwu ci waxu borom xoko bi rahmatullah alayhi manam ñew guñ ci ben xantal ci di wax nangamu wer mais dañu wax ni li mo gëna siwu moy nak kon laamu sobe limi tek ci moy lan moy fepp fo xamantene moy lepp lo xamantene bu dalé sama saw yaram wala sama yeur wala place bi may julé day tax bo duma fu mën julli ba day tax bo suma ci julé sama julli gogou du bax and ak ne ma xam ko te fay ko te fatali ko te mën ko dindi tamit yi yep dajé nañ mais man ma tay julé nonu lolu bu boba sama julli gogou du bax legui buñ ne baxul lat motax parce que dañ nan ma da nga amul luñuy tuddé labu hein sobe al khabar buñ ñëwé suñu masala bi nga xamne mom lañu tambalé won fu khaa'u khana fi yey rahmatullah alayhi ñoo dañu wax né liñu wax kon al najasa al hukmiya sobe gi nga xamne ko duk atté la manam moy juste sur le plan juridique lañ jappé ni yow da nga sobé wu donc ce qui veut dire que c'est quelque chose bo xamné mbir la mo xamné atté la bu fi né mais mbir mi ci jëmmé bopam néwu fi bañ koy mëna gis diko laal comme tay buñ né diwré jappam tok nak wala amena janaba du lo xamné da ngay japp ci yaramu nit ci diko laal li mëna gis né fi la affaire bi nek yoyu voilà dafa acte ñom lool lañu tuddé an najasat al hukmiya acte gi nga xamantene ak acte manam sobe gi nga xamné ci acte rek lañ ko tek ah benen bi nga xamantene mom moy sobe bi nga xamantene bobu haqiqiya la manam moy nga xamné deug deug jëmmé sobe bi ñom lool lañ ko tuddé moy ala ayniya manam bi nga xamné jëmmé bir mi mom mo sobe wu ah bu boba fo tamit ñom lepp lo xamantene kon dafa dal ci yire wala ci yaram wala ci place bi may julle lay lan boudé sobé la lool lañu tuddé sobé légui lool moy lan lool moy fuma dindé jëm joj jëm gis bu ko dindé damay dali gis né mbir mi laax na lool mom moy kon ci mazhab ñan ah hanafiyé mazhab maliké rahmatoullahi alayhi ñu liñu wax fofu borom suñu borom fu xami naam dara dañ ni an najasat al hukmiya ak an najasat al haqiqiya li len wutile ni rek la yi yep ci taharatu khabath lay lay aju manam ko ñun hadabi rahmatullahi li ñu waxe ne najasat al hukmiya taharatu lan khabath ñun dañu japp la meun bu def ci khabath meun lañ ko wax hadath meun lañ ko waxe non majazan mais ci hadath hadath ñun dañ ko tuddu taharat hadath tuddu al taharat al kubra al taharat al sughra tuddu ko al hadath al akbar al hadath al asghar comme niñ koy fek manam la bu mag gi ak la bu ndaw gi wala toj bu ndam mag gi toj bu ndaw loolu ñun loolu lañu xarat loolu lañuy wax yene borom am tam loolu lañ ko tuddu mais kanta lan sobe nak di nga xamantene mom moy sobe jëm deug deug haqiqiya ñu liñ ko tudde moy jëm mi sobe ji bopam waaw kon lan ngeen tudde taharatul an najasat la al hukmiya lan ngeen ko tudde waaw ñun liñu tudde ak najasat al hukmiya arte bi nga xamantene moy manam sobe bi nga xamantene mom moy sobe arte moy bu ma raxé sobe bi fi mu ne suma ko raxase fek lima ko raxase du dox day dindi so ba nga xam dindi jeexital bi dindi lepp mais atté sobe bi daf ci ne batay loolu imam khalil rahmatullah alayhi dan yurfa'ul hadath wa hukmu al khabath bil mutlaq wa huwa al ma'u ala aqsa al qatl wala mana loolu ko xaro wax antala manam dañuy yikiti sobe motax ñom comme dox rek comme niñ ko gisse won madam maliki rahmatullah ndox rek mo mun dindi sobe comme comme bi non la dewe hein buma jele ndox manam kon ñom dañ japp ne ndox day dindi tok ndox mu mutlaq comme liñ doon wax day dindi lan day dindi tok lan moy dindi sobe ndox tam buma ko dindi leneen lu ndox manam ñom dañ mo tax mu ne ndox moy dindi fukul xabar ak sey sobe manam acte bi dëgg bi dir ke ne tay ñoom buma amé sama yéré masala la bu bay ma ta baye xal ci masala malik rahmatullah suma amé sama yéré ma yor ndox mo xamantene ndoxum vinegar la wala ndox ordavel wala yenen benen xéetu ndox bu mu ndon ma rax ci sobe bi ba mu deñ complètement ba mu deñ gisatuma sobe bi amatu lu ci tak détergent la utiliser def la lepp yékiti na lan jëmmi sobe bi mais yékiti wuma acte yi sobe bi loolu lañ wax ñoom fukk mi an najasat al hukmiya amna ñoom lu ñuy wax mu def manam mazhabu shafi'i rahmatullah alayhi ñoom li ñu tuddé ñoom maliki jëgé wo lay ci teureul gi ñu teureul ci ak manam li ñu wax najasat haqiqiya ak li ñu wax najasat hukmiya jëgé wo lay najasa moy sobe haqiqiya moy réel une figure réelle ak une figure voilà juridique ha juridique waaw waaw non juridique lañuy wax waaw manam tane sur le plan juridique jurisprudentiel lolu la wa lolu lay def donc plan bob buma jëlé sobé sobé ñom limi tek moy ñom dañ né sobé bi jëm ñu la maliki ño d'accord té ni jëm mi sobé bi lolu lañu tuddé an najasa al haqiqiyya mais bu fekké dara dama dindi sobé bi par exemple sobé bi am lu def lu tak ci yéré bi lolu lañu wax xukmu ya lolu lañu wax xukmu ya ce qui veut dire que bu jëm ji déñol complètement complètement complètement lolu duñ ko tuddé ci xukmu ya mais comme comme ni toy toy gi ci dess ak yoy yoy lañu tuddé xukmu ya bu dé hanabila rahmatullah ñu gëna jëgé maliki parce que ñom liñ ko tuddé rek moy mu ko yëkëté ñom lañu tuddé xukmu ya moy suma yëkëté sobé bi place bobu nonu nak légui day am sobé bu ca nek bo xamantene ci place bi ci jëmmi bopom la nek manam ñom normal ci gis nga da ngay gis ne presque liñ wax ben la manam kon ci gattal bu ciñ teñk wax ji dañ nan mëna ñoo wax teñkaan wax ji yépp ci ñaari xéet wax ci nek wax bi hanafiyé yi wax ak wax bi ma bi jumhur wax jumhur mo ñan maliké Chafi ak Hanabila rahmatullahi mais Hanafiya yi rahmatullahi ñom li jappé né mom moy at-taharatu al-hukmiyya na li jappé né mom moy at-taharatu al-haqiqiyya moy jëmmi sobé bi le najasa la bëgg wax an-najasa jazakallahu khairan an-najasa al-haqiqiyya moy jëmmi sobé bi li ñuy wax an-najasa al-hukmiyya moy nit ki la bi mi laat manam moy li tax mu wara mala japp wala mu meuna tim li teggu ci kawam ba tax mu meuna japp wala muy tangu farata wala muy tim lolou lañu tuddé ñom an la japp fakk mu yeex am na ñoo xamna ñom né wajum bur rahmatullah ñom japp wu ñom ñom lañu japp né lan moy naja sa fakk mu yeex ñom lan moy naja sa haqiqi ya moy jëm sa lan moy naja sa fakk mu yeex moy acte bi ci nekk bu moy yekiti jëm ci wax ñu leeru voilà exactement voilà ah oh.